पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणे ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण आज बहुत ही आनंद का समय है जिससे भगवान ने हम लोगों के समान आकर के अवतार लिया। जन्म कर्म से मे दिव्यम, भगवान के जन्म कर्म दिव्य है। हम लोगों की अपेक्षा तो देवताओं के भी जन्म कर्म दिव्य है, परंतु भगवान का दिव्याति दिव्य है। आखिरी है देव से कोई नहीं, देवाप्य रूप से नित्यन दर्शन करते हैं। जो देवताओं देवता दिव्य है वे नित्य ही भगवान के दर्शनों की इच्छा रखते रहते पूरी नहीं होती है। तो भगवान के समान भगवान ही है। भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते हैं। ना हम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृत, योग माया से समावृत भगवान सबके सामने प्रकट नहीं होते, इस बात को जानते नहीं। योग माया समावृत हो गए, जैसे कोई आदमी किसी शहर में रहता है तो शहर से बाहर जाने के लिए वो स्वतंत्र नहीं है। चारों पर चार दीवार होती है, दरवाजे होते हैं, दरों से आ जा सकते हैं, दरवाजे वक्त पर खुलते हैं। तो बिना वक्त कोई बाहर जा नहीं सकता, बाहर से आ नहीं सकता। एक तो वो दीवार है, एक दीवार उनके घर की खुद की है, खुद कमरा बंद कर रहता है। तो मनुष्य अपनी दीवार को तोड़कर मन दर्जा खोलकर बाहर जा सकता है, आ सकता है, परंतु शहर से बाहर जाने की स्वतंत्रता नहीं है। अपनी शक्ति इतनी है, और वहां के राजा अगर विचार करे तो बाहर की दीवार को वो दरवाजा खोल दे और उसे घर को तोड़कर साफ करते हैं। घर वहां बंद रखे अपना तो भी राजा तोड़ा सकता है। तो भगवान की इतनी सामर्थ्य, अपार सामर्थ्य, वे अपना योग माया स्वामृत उसको दूर कर दे और उसके तेसाम अज्ञान जम तमा अहम नाशयामी, उनके हृदय में रहने वाला मैं अज्ञान जन्य अंधकार को मैं दूर कर देता हूं। तो स्वयं प्रकट हो जाए और उसके अंधकार को भी भगवान मिटा दे। तो मनुष्य अपना उद्योग करके अपने घर का दरवाजा खोल सकता है, परंतु बड़ा दरवाजा खोल नहीं सकता। तो भगवान कर देते। इसी तरह से मनुष्य अपनी अविद्या में बंधा हुआ है और योग माया भगवान में योग माया है, विलक्षण भगवत इच्छा है। ये योग माया का आश्रय लेते ही भगवान ये लीला करते हैं, प्रकट होते हैं, रास लीला करते हैं। योग माया उपास्य अनसक्रिय भगवान ने भगवान बिता फल मल्लिका वृक्ष मनोहर देख करके और योग माया का आश्रय लेकर के मनस्क्रिय का दो होता है। भगवान ने खेलने के लिए राष्ट्रपति अध्याय पहले सो गई अपना मन करो या दूसरा ये बात है भगवान ने अपना मन बना लिया। हम लोगों का मन आदि जो है ये माया से निर्मित है, ये स्थूल शरीर है, ये स्थूल सृष्टि का अंश है, छोटा सा सूक्ष्म शरीर है वो समष्टि सृष्टि का अंश है, कारण शरीर है वो समष्टि कारण शरीर का अंश है। तो भगवान ये जो तीनों दीवारें हैं अपने सूक्ष्म कारण शरीर ये इसको हम दूर कर सकते हैं, बड़ा कठिन काम है। जब भगवान अपने आप को प्रकट करे तो वो मनुष्य किसी तरह कर नहीं सकता। न हम भेदे न तपसा न दाने न चिज्या सके एवं विधो दृष्टुम दृष्टमान सीमान यथा। भगवान अर्जुन से कहते हैं मैं सब स्थान प्रकट नहीं होता हूं। भगवान अपनी कृपा करके भक्तों को दर्शन देते। तो अपनी दीवार क्या है? अपना अज्ञान। उस अज्ञान के कारण से हम परमात्मा को नहीं जानते। ये अपनी बनाई हुई दीवार है, दूसरे नहीं गया है। भगवान की तरफ से संपूर्ण जीवों को छुट्टी है, परंतु ये अपने दीवार बना लेता है अपना राग द्वेष करके, अविद्या अस्मिता राग द्वेषा विनिवेशा क्लेशा, उन क्लेशों के वशीभूत होकर राग द्वेष कर देता है। इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद मोहे न भारत। इच्छा और द्वेष, राग और द्वेष, राग और काम और क्रोध, अच्छा और मंदा, अनुकूल और प्रतिकूल, सज्जनों ये द्वंद है, ये बंधन है। हरदम प्रसन्न रहे, हरदम ही अनुकूलता में ही प्रसन्न, प्रतिकूलता में प्रसन्न। मनसा हो जाए तो ही वो आनंद, और अपने मनसा से विरुद्ध हो जाए तो ही आनंद। तो ये द्वंद्व से ऊंचा ऊंच जाता है। अपने दीवार तोड़ करके तो तत्व क्यों हो सकता है? जीवन मुक्त हो सकता है, परंतु भगवान की भक्ति ये अपने उद्योग से नहीं प्राप्त कर सकता। क्योंकि उद्योग होता है अपना कर्तव्य कर्म, वो कर्म करने में स्वतंत्र है, तो कर्मों से सीमित शक्ति आती है। भगवान असीम अनंत है, भगवत प्राप्ति किसी कर्म का फल नहीं है, वो कृपा का फल है, भगवान की कृपा है। कृपा करके प्रकट हो जाते हैं। तेषाम अनुकंपार्थम अहम् अज्ञानम्, कृपा करने के लिए प्रकट होता हूं मैं। अर्जुन ने भी कहा है मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्म संगीतम्, मेरे पर कृपा करने के लिए आपने जो वचन कहा मेरा मुंह नष्ट हो गया। तो कृपा करते हैं भगवान और उसमें भगवान प्रकट होते हैं। ये भगवान का प्रकट होना अलौकिक है, विलक्षण है। भगवान का स्वभाव भी विलक्षण है, भगवान का देना भी विलक्षण है। मनुष्य शरीर दिया कभू की करी करुणा नर देही देत इस बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह करने वाले प्रभु कृपा कर मानव शरीर देते हैं, तो उनका देना विलक्षण है। वो विलक्षण क्या है कि जिसको दिया जाए वो अपना ही मानता है मेरा ही है, ऐसा कोई दानी नहीं, दूसरा कोई दानी नहीं है। भगवान छिपे हुए रहते। गोपिकाओं ने भी कहा है जब भगवान गोपिकाओं के सामने प्रकट हो गए तो गोपिकाओं ने प्रश्न किया कि महाराज एक भजने वाले को भजन करते हैं, मानो सेवा करने वाले सामने प्रकट करते हैं, आपस में प्रेम करते हैं, एक तो ऐसे आदमी होते हैं, और एक ऐसे ही कृपा करते हैं सोते ही स्वाभाविक। इनमें अच्छा कौन है? गोपियों को पूछना। और एक ऐसे आदमी होते जो कितने ही करो कृपा करो कितने ही सेवा करो वो प्रकट होते ही नहीं, इनमें उत्तम कौन से हैं? गोपियों के पूछने का तात्पर्य हम रोती रहती हैं, आप प्रकट होते ही नहीं और इतने कठोर हो आप, ये बात सुनने के लिए पूछा। तो भगवान ने कहा कि वे प्रेम के बदले प्रेम करते हैं, दर्शनों के बदले दर्शन देते हैं, ये माता पिता होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, उत्तम होते हैं। और एक स्वयं कृपा करते हैं, तो माता पिता स्वयं कृपा करने वाले हैं, मित्र होते हैं वो आपस में प्रेम करते हैं, माता पिता स्वयं कृपा करते हैं, बालक माने न माने उल्टा चले, छोटा सा बच्चा भी वो गुस्से में आ जाता है तो माँ का दूध पीते हुए दांतों काट लेता है। अब माँ का क्या कसूर है बताओ? उसको जन्म दिया है, गोदी में रखती है, दूध पिलाती है, अपने शरीर का दूध वो पिलाती है, पर गुस्सा आ जाए तो काट लेता है, तो भी माँ कृपा करती है थोड़े से, क्यों कर। तो ऐसे होते हैं, वो श्रेष्ठ होते हैं, आप आदान प्रदान करते हैं, उनमें तो कोई विलक्षण बात नहीं। परंतु महाराज वे कैसे हैं गए जो रोते रहे और वो दर्शन दे ही नहीं? इसका तात्पर्य था कि हम लोग कितनी विलाप करते हैं फिर आप दर्शन ही नहीं देते, जगह जगह भटकती है, चिंता का आप खोज करते ही हुए थे, आप प्रकट नहीं होते। तो ऐसी बात आई तो वो भगवान है, भगवान श्री कृष्ण के वचन विलक्षण है। मामूली पंडित होता है, अच्छा पंडित होता है, वो भी उतना चतुर नहीं होता। श्रीग्राचार्य ने गीता पर टीका लिखी है, उसमें कहा शेषाशेष मुख व्याख्या चातुर्य तेज वक्रता, शेष या अशेष मुख हजार मुख है और 2000 जीव है। सांप की 2 जीव होती है, देखा होगा आपने, 2 जीव होती है, इनसे वो प्रकट करे तो शेषाशेष अशेष मुखों से तो भी आपकी महिमा का वर्णन कर नहीं सकते। अब वर्षों तक करते हैं तो मैं वर्णन नहीं करते। वो चातुर्य आपने एक मुख से वर्णन किया गीता में, जिसके पार कोई पा नहीं सकता है। संसार भर में गीता की जीता टीका कोई नहीं हुई है, ऐसा विलक्षण भगवान का प्रभाव। अरे स्वयं वर्णन करते हैं। पतंजलि महाराज ने चरक के द्वारा शरीर को निरोग किया, योग के द्वारा मन को निरोग किया और भाष्य के द्वारा वाणी को शुद्ध किया। शरीर मन वाणी तीनों को शुद्ध करने वाले शेष भगवान है, वो चरकाचार्य है, छंदों को प्रकट किया। परंतु भगवान के समान नहीं, भगवान भगवान ही है, ऐसे चतुर है बोलने में, तो चतुराई से बोलते हैं। ये 2 बात तो कह दी कि भजने वाले भजने वाले नहीं भजने वालों को भजते हैं, वे माता पिता होते हैं, भजने वालों भजन के ये आपस में प्रेमी होते हैं, और जो भजने वालों को भी नहीं भजते वे 4 प्रकार के होते हैं। कौन है माना? आत्मरामा, ह्यात्कामा, अकृत यज्ञ, रुद्र, 4 होते हैं। आप्तकाम है जिसको कोई इच्छा नहीं है, किसी तरह की कोई इच्छा नहीं है, वे कृपा करते हैं, उनकी सदैव कृपा होती है। जैसे आया है रामायण में, हेतु रहित जगत जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक, बिना सेवक कृपा करे बिना सेवाई, तो वे बिना सेवाई कृपा करते हैं। और आप्त काम जिनको कोई कामना नहीं है, मन में कोई इच्छा नहीं है, उनके कौशल सदा जाए तो वे कृपा करते हैं अपने कर्म से। और एक मूर्ख होते हैं जो कितने कृपा वो समझता ही नहीं, जैसे बालक माँ की क्या कृपा है, प्रकट भी माँ से हुआ, पालन भी माँ से होता है, फिर भी माँ को मारने लगता है, कभी गुस्सा आ जाए तो सोचा भी माँ को मारने लगता है, वो क्या कर लेगा सर। परंतु इतने दयालु माँ के समान कौन है, मात्रा समम नासि शरीर पोषण, उसी से द्वेष करता है। तो ऐसे मूर्ख हो गए। और एक गुरुद्रोह है, मानो कृतज्ञ होता है वो उपकार करने वाले भी उपकार नहीं करते। तो ऐसी बात सुनकर गोप जाए हंसी, तो कहा कि देखो जिसके घर जो होती है ना वो आदमी काम करता है, तो ये आप्त काम है, कोई कामना नहीं है, बात थोड़ी है। मक्खन के लिए घर में घुस करके चोरी कर खा लेते हैं, इसे कोई इच्छा नहीं हो, ये तो बात है नहीं भगवान में। आप्त काम है, पूर्ण काम है, तो हमारे में क्यों आए, गऊ को क्यों चराते, सब काम करते हैं, तो इनको माँ बाप की भी गरज है, गोपियों की गरज है, गायों की भी गरज है, तो ये पूर्ण काम भी नहीं है और मूर्ख भी नहीं है। मूर्ख होता है वो समझता नहीं उपकार को, तो क्या है गुरुद्रोह, कृतज्ञ है, कृतज्ञ सेवा करने वाले होते हैं, उनका सेवा तो ले लेते हैं, उनका उपकार अपकार करते हैं, वो कृतज्ञ होता है, सबसे ज्यादा दोषी कृतज्ञ होते हैं। तो कृतज्ञ बात सुने जो गोप हंस गया, वो ठीक पता लग गया, कृपा नहीं करते ऐसी बात है, क्या करें, स्वभाव से लाचार है। तो भगवान कहते हैं कि मैं चारों में भी नहीं हूं, न आप तो काम हूं, न अकाम हूं, न कृतज्ञ तो हूं, मैंने मैं कराज चुप हो गए। तो भगवान कहते हैं मैं अंतर ध्यान होता हूं, अनुवृत्ति वृत्ति प्रेम बढ़े तुम्हारा, वो संयोग वियोग, वियोग संयोग, इससे प्रेम बढ़ता है, वियोग में प्रेम बढ़ता है, संयोग में प्रेम बढ़ता है, तो तुम्हारा प्रेम निरंतर बढ़ता रहे, इस वास्ते मैं यात्रो ही कम मैं अंतर ध्यान हुआ हूं। ऐसे भगवान।